syfilisem, kłas syfilisem, kłas syfem, nieszczęśliwa. Kontestacja. Wybiła 20. Nie wiem, czy głośność jest dobra, chyba jest dobra. Wybiła 20. Zaczynamy kolejnego już prawniczkę. Prowadzi Becia. Słuchacie Radia Kontestacja. Jeśli coś na początku do powiedzenia na temat pły z syfilisem albo innych piosenek Martina, to zapraszam do dzwonienia 222-195-321 albo na Skype'a kontestacja.com. Dzisiaj znowu sama robię oprawę techniczną, no ale ostatnio mi się jakoś udało, więc powinno być dobrze. Dzisiaj w audycji o tym, co się dzieje, kiedy prawo nie idzie w parze z rozsądkiem, czyli co zrobić, kiedy prawo mówi, że trzeba kogoś ukarać, a twoje sumienie i zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe mówi, że nie powinno się tego robić. Co zrobić w takim przypadku, w momencie, kiedy... No, kiedy jesteś sędzią i kiedy zobowiązałeś się do tego, że stoisz, nie wiem, pilnujesz prawa, na mocy prawa wszystko robisz i że przestajesz być na ten czas człowiekiem, przestajesz być sobą, a jesteś sędzią, który no, opiera się na kodeksach i właściwie tylko na tym, albo przede wszystkim na tym. Zanim jednak zaczniemy temat, to chciałam powiedzieć o tym, że sądy poszły trochę z przyszłością teraz dopiero i powoli odchodzi się od papieru, przynajmniej w niektórych kwestiach. I dostałam ostatnio taki stos papierów, tak tu wtedy jeszcze papiery. Stos papierów, że sąd organizuje takie szkolenia, które się nazywają e-learning i polegają na tym, że przez 15-20 minut dziennie za pomocą internetu, czyli w każdym miejscu, w którym jestem, w którym mam komputer i internet, mogę się tym zajmować. Wymieniam się jakby doświadczeniem, dyskutuję o jakichś problemach prawnych i takich tam różnych rzeczach z innymi ludźmi. I jest to, uważam, bardzo fajne, bo po pierwsze mogę tam powiedzieć to, co mówię tutaj. Nie wiem jeszcze, jak oni będą na to reagować, ale myślę, że już sam fakt, że pozwalają ludziom się wypowiadać luźnie, gdziekolwiek, ludziom związanym z prawem, czyli mogę powiedzieć, że mi się na przykład nie podoba jakaś tam kwestia prawna i że może by się zastanowić, że może by zmienić pogląd co do sądzenia w takiej sprawie albo coś. No i tutaj co prawda jest jakiś opiekun nadgórny, który jak nie za bardzo sobie radzisz albo radzisz sobie, ale idziesz nie w tym kierunku, co trzeba, to trochę cię tam naprostowuje. Ale ogólnie tutaj jest tak napisane, że te szkolenia dają szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pracę w grupach. To wspaniała szansa na rozwiązywanie trudnych problemów, konsultacje z ciekawymi ludźmi, wymianę poglądów i współpracę. I myślę, że to już dużo. Dzisiaj bardzo mało ludzi na czacie, ale mam nadzieję, że słucha nas więcej niż jest tutaj, że słucha mnie więcej niż jest tutaj, albo że ci, którzy są na czacie i słuchają, trochę mi pomagą w dzisiejszej audycji, bo tak naprawdę to jest audycja dla was. Chciałam poznać wasze zdanie właśnie na temat tego, jak wy byście woleli, żeby sędzia do was podchodził, ale też jakbyście woleli, żeby sędzia podchodził do sprawy wtedy, kiedy jesteście pokrzywdzonymi, to zanim się odpowie, warto sobie zadać to pytanie, czy zawsze chce, żeby sąd kierował się tylko prawem, albo tylko zdrowym rozsądkiem, albo jednym i drugim. Joanna Syneszyn pisze na czacie Becia Lechowicz. Nie wiem, czemu tak pisze, ale właściwie to fajnie. Tak, fajnie brzmi. Martin jest na górze. Co Martin myślisz, czy Becia Lechowicz? Fajnie brzmi? Machnął ręką. Chyba nie. I Joasia też pyta, czy sąd może być prywatny. Kiedyś już była dyskusja na ten temat, chyba nawet tutaj w kontestacji była na ten temat dyskusja i doszliśmy do wniosku, że właściwie to tak nie za bardzo, z tego powodu, że musiałoby się wtedy sędziemu płacić za to, co on robi, a nie za to samego faktu, że on tam jest. A to by oznaczało, że sędziowie wydawaliby na przykład masowo wyroki tylko po to, żeby dostać więcej pieniędzy, a niekoniecznie by to były dobre wyroki i myślę, że jeszcze mniej by się jakoś do tych spraw przykładali. Nie wiem, mogę się mylić, ale myślę, że trochę tak by było, bo jeszcze zależy, na czym ta prywatność miałaby polegać. Czy ona byłaby prywatna całkowicie, czy tylko częściowo? Ja na przykład uważam, że byłoby fantastycznie, gdyby sąd był samofinansującą się instytucją, ponieważ obracamy bardzo dużymi kwotami. Za same kaucje, za grzywny, to jest, nie wiem, 1/3 budżetu państwa, to są jakieś przeogromne pieniądze po prostu. Może w tych mniejszych miastach to nie prosperuje aż tak bardzo, ale jeśli chodzi o sądy w dużych miastach, to samo finansowanie się było po prostu rewelacyjne. Byśmy mogli mieć schody ze złota, by nas było na to stać. A tak to państwo zabiera wszystkie te pieniądze, przecież wszystkie grzywny i wszystkie kaucje są zawsze na skarb państwa. No i państwo zabiera te wszystkie pieniądze, większość marnuje, jak już wiemy, to... Jest tak, jak jest. Wow! No właśnie, jest wow. I pomówmy dzisiaj o tym, czy... Bo jak jesteś obwiniony, to oczywiście... Byłoby fajnie dla ciebie, jakby sąd brał pod uwagę tylko twoje zdanie i jak potrafisz dobrze naściemniać albo dobrze poudawać, jak ci jest bardzo źle, jak jesteś pokrzywdzony przez życie, to by sąd wtedy brał twoją stronę i by cię uniewinniał. No ale czy tak być powinno? Bo weź pod uwagę to, że jak jesteś pokrzywdzony w jakiejś sprawie, naprzeciwko ciebie siedzi obwiniony, oskarżony, to jego też są tu niewinni, jeśli się będzie postępowało w taki sposób. Jasia pisze, że chce, żeby sąd zdrowym rozsądkiem się kierował, bo prawo jest sztywne. Co mi posędzi, skoro będzie mnie sądził prawem, które nie jest praktyczne? No, tak. To... No, dużo jest mądrości w tym zdaniu, ale ja bym właśnie chciała poruszyć kilka takich spraw, które są pierdłowate, za które karze się ludzi. Na przykład takie sprawy jak karanie za przechodzenie na czerwonym świetle, albo jakieś kolizje, w którym nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu. Ale nie wiem, no tak naprawdę na samochodach też nie ma, jest jakaś jedna mała rysa, ale ludzie tego nie rozumieją, jakby nie doceniają tego, że oni przeżyli tą kolizję, albo że komuś tam z rodziny się nic nie stało, tylko widzą tą rysę na tym samochodzie i chcą się kłócić przed sądem. No i też się warto zastanowić jeszcze, też chciałam temat poruszyć taki, czy czy wszystkich należy traktować tak samo? Czy wszystkich złodziei należy traktować tak samo? Czy wszystkich kierowców należy traktować tak samo? Czy wszystkich, którzy zakłócają ciszę nocną w blokach, należy traktować tak samo? Albo którzy mają sprawę o zakłócanie ciszy nocnej na przykład? Oraz też, tutaj sobie wypisałam, czy wszystkich, którzy mają sprawę o nękanie, powinno traktować się tak samo? Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia w tym temacie, to 222-195-321 i na Skype'ie kontestacja.com. Oczywiście, że popieram kontestację, no bo Martin jest bi, więc oda serce mi. Tak, czy na przykład orientacje seksualne powinno się brać pod uwagę? Co się powinno brać pod uwagę przy wymierzaniu kary? Co wy byście chcieli, żeby sąd, który przed którym stoicie, czy tam siedzicie, raczej stoicie, wziął pod uwagę, jeśli chodzi o sądzenie konkretnie waszej osoby? Suerowski mówi, żebyśmy dzisiaj kogoś posądzili, bo ma ochotę kogoś skazać. No nie wiem, dzisiaj tego nie planowałam, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Jeśli się wam ten temat nie spodoba, który przygotowałam na dzisiaj, to zawsze można jakąś tam alternatywę znaleźć. Mam nawet przygotowaną bardzo fajną sprawę, tylko że ona jest na całą audycję, więc jeśli się teraz temat nie rozkręci w ciągu 10 minut, to przejdziemy już do tamtej sprawy. Ona jest też jedną z tych absurdalnych i też jedną z tych, które pasują do dzisiejszego tematu. Maciej dzwoni. Cześć Maciej, jesteś już na antenie? No cześć wam. Cześć. Taka moja sugestia, by należało przestać ludzi kierować do więzień za takie słabsze przestępstwa, typu ktoś jechał po pijanemu, typu ktoś nie płacił alimentów, ktoś tam coś ukradł. Po prostu można było to zastąpić jakimiś robotami publicznymi, coś takiego. Tak, ale dużo więźniów na przykład, którzy właśnie siedzą za takie mniejsze przestępstwa, czy tam jakieś takie głupoty, jest zatrudnianych w różnych instytucjach do tego, żeby pracowali. Płaci im się za to jakieś tam grosze, a oni, wiesz, oni tam pracują. Jedyne, co się nie podoba pracodawcom w zatrudnianiu więźniów, to, że masz do wypełnienia 3 razy więcej papierów niż przy zatrudnianiu normalnego człowieka. I to jest bardzo uciążliwe. To jest w Polsce bardzo uciążliwe, w innych krajach jest to bardzo ułatwione właśnie po to, żeby ludzie, którzy na przykład nie płacą alimentów, zarobili przynajmniej na te alimenty i żeby one mogły być spłacane tym matkom, nie? A w Polsce, no wszyscy wiemy, jak jest w Polsce. Ale to nie o to chodzi, bo jak taki w miarę normalny człowiek trafia do więzienia, to on od razu się demoralizuje. To na niego źle wpływa. Czy młodzi ludzie, którzy są złapani z narkotykami, to mają od razu przekreślony życiorys. Jest masa takich spraw błahych, za które są ludzie wtrącani do więzienia, za które nie powinni być. Poza tym wspomniałaś, że więźniowie mogą pracować. Mhm. To jest mniejszość. Kiedyś może więcej więźniów mogło pracować, czy byli zmuszani do tego. Natomiast teraz to zmieniło się. Znaczy to jest mniejszość właśnie głównie dlatego, że ta straszna biurokracja w tym przeszkadza, wiesz? Na przykład u nas tak było, że my zatrudnialiśmy bardzo dużo więźniów i też się im za to płaciło jakieś 200 zł za miesiąc, więc to były żadne pieniądze, a i tak sąd stwierdził, że nie ma pieniędzy na ich zatrudnianie i przestał ich zatrudniać. A dużo innych firm, które, na przykład takie firmy do sprzątania miasta, zatrudniały bardzo dużo więźniów, bo oni się świetnie w tym sprawdzali, ale właśnie przez to, że tam wiesz, no, że za dużo biurokracji, za dużo trzeba było jakieś tam podatków, nie podatków, coś tam, jakieś opłaty od nich, że ich zatrudniasz i w ogóle chcesz w ogóle wszystkim pomóc, a jeszcze musisz za to płacić. No i takie firmy przestają, wiesz, państwowe albo niepaństwowe, no bo komu się chce? Nawet jeśli jesteś firmą państwową, to i tak ci się nie chce bawić w tą całą biurokrację, skoro sobie możesz zatrudnić za 600 zł, czyli za niewiele więcej osoby, przy której będziesz miał 3 razy mniej biurokracji i 3 razy mniej problemów, nie? Ja bym w ogóle pominął ten wątek więzienia. To jest dla mnie właśnie bez sensu, o czym mówiłem. W takich mniej ważnych przestępstwach lepiej by było kierować takie osoby, żeby przepracowały ileś tam godzin w czynie społecznym, żeby jakoś to było nadzorowane, ale po prostu, żeby ani do aresztu nie trafiały te osoby, ani do więzienia. Mi tylko o to chodzi. Tak, ale też jest na przykład dużo ludzi, którzy najpierw dostają prace społecznie użyteczne i się nie zgłaszają do zakładów na odpracowanie tej pracy, bo im się nie chce, nie? Bo są leniwi albo z jakiegoś tam innego powodu. I wtedy się ich zamyka, ponieważ się nie stawili, nie? No wtedy tak. A jeszcze, wtedy to się zgadzam. A jeszcze tutaj powiedziałeś, że tam ludzie złapani z narkotykami, że tam trafiają i że jest to już przekreślony życiorys. A nie uważasz, że już człowiek, który się w ogóle wplątał w narkotyki, ma przekreślony życiorys? Nie. Ja uważam narkotyki jako taką samą używkę jak papierosy, jak alkohol. Nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórzy ludzie nie powinni sięgać po papierosy, po alkohol, po narkotyki, ponieważ to jest dla nich zabójstwo. To jest jak nóż w rękach małego dziecka. To jest to samo. Trzeba mieć po prostu głowę i ludzie są dorośli. Ludzie powinni używać swojego rozumu. Każdy ma wolną wolę i każdy może się zabić, może zrobić wszystko z sobą. Natomiast takie odgórne mówienie, że narkotyki są złe i od razu ten, kto wie, że jest narkomanem, to jest głupota dla mnie. A dilerzy? Czy uważasz, że to też jest dobre, że oni chodzą? Czy powinni siedzieć jednak? Jakby narkotyki były legalne, to by nie było dilerów, nie byłoby mafii i nie byłoby wielu innych spraw. To jest po prostu nieskuteczne. Niektóre państwa się o tym przekonały i się wycofały z takiego restrykcyjnego ścigania obrotu narkotykami czy za samo posiadanie narkotyków. Tak, ale jeśli, tak, oczywiście masz rację, nie, że jedno się bierze z drugiego, ale jeśli chodzi o alimenciarzy, to jest dla mnie największa głupota, że się zamyka ludzi i nie dość, że państwo musi płacić tej matce na to dziecko, to jeszcze musi płacić na utrzymanie tego ojca, który nie poczuł się do bycia ojcem. I to jest tak, to jest w ogóle jakieś kretyństwo. A ostatnio żeśmy z Martinem sprawdzali, to chyba było 5%, że 5% to właśnie alimenciarzy, którzy siedzą w polskich więzieniach. W ogóle jakaś masakryczna liczba. Taka. No to jest podwójne marnowanie pieniędzy. Naszych, tak. A jeszcze tutaj na przykład spytam cię o takie sprawy, ja mam bardzo często takie sprawy nękania. To brzmi tak jakoś masakrycznie, ale na przykład ja mam takie sprawy, gdzie ojciec pisał do matki dużo SMS-ów i dzwonił wiele razy, ponieważ sąd przyznał matce opiekę nad dzieckiem, a ona i ojcu uznał, że ojciec może widywać dziecko 2 razy w tygodniu i matka unikała kontaktów dziecka z ojcem. No więc on, chcąc po prostu widywać się z tym dzieckiem, coś tam dla tego dziecka robić, to pisał do niej, no bo dziecko jest za małe, żeby się z nim kontaktować. Czy uważasz, że no i takie matki później wnoszą do sądu sprawy, że one są nękane przez tych tatusiów. Czy uważasz, że takich ludzi powinno się karać, czy nie? Czy w jaki sposób powinno się rozwiązywać takie problemy? Wydaje mi się, że w to powinien wkroczyć psycholog. Jakoś inaczej to starać się rozwiązać, a nie od razu sprawa sądowa. Muszę tą drugą stronę zrozumieć. A jeśli matka na przykład absolutnie nie chce żadnego porozumienia, chce po prostu zrobić ojcu na złość. No, w 90% właśnie matkom o to chodzi, albo ojcom na odwrót, nie? Że po prostu chcą zrobić drugiej stronie na złość, bo zabranie dziecka to jest największa kara, jaka może być dla rodzica, a jednak oni się do tego posuwają. Wiesz, to jest jako kara, że ty ode mnie odeszłaś, tak? Że śmiałeś mnie zostawić, to ja ci zabieram dziecko, nie? To zobacz, jak to jest. Nie wiem, dla mnie jedynie jest najbardziej szkoda tego dziecka, czy tych dzieci. Natomiast dorośli bawią się w takie gierki. Są takie przypadki i dla mnie to jest chore. Powinno to być jakoś rozpatrzone w miarę logicznie, żeby ani jednej, ani drugiej strony jakoś nie skrzywić. Chyba tak się nie da, wiesz? Chyba tak się nie da. Już wiele razy żeśmy próbowali. Ale to nawet polubownie to w ogóle nie ma szansy żadnej, żeby już w takich przypadkach polubownie sprawę załatwiać. A żeby zadowolić jedną i drugą stronę, jak zadowolić jedną i drugą stronę? Wyważyć rację, wiesz. Specjaliści może by pomogli, nie wiem, jacyś biegli. Ja aż tak bardzo się nie znam na tych sprawach. Taki mam po prostu przeczucia. Więcej nie mogę nic powiedzieć na ten temat. A uważasz, że właśnie w takich sprawach, takich, gdzie no jest ewidentnie taki spór nienawiści, tak, pomiędzy dwojgiem ludzi, to czy wtedy należy kierować się prawem, czyli ukarać tego obwinionego, oskarżonego za to, że on nękał tą matkę, bo faktycznie to robił, nie? Wysyłanie 50 SMS-ów dziennie, czy tam 70 SMS-ów dziennie i 70 telefonów, no to każdemu może się znudzić, tak? Więc ja rozumiem, że ta matka przychodzi i że czuje się nękana, ale czy powinno się takiego człowieka karać? Czy powinno się wziąć pod uwagę to, że on po prostu chce kontaktu z dzieckiem, no i nie wymierzać mu kary? Jak ty byś zrobił? Gdybyś miał taką sprawę, to czym byś się kierował bardziej? Wydaje mi się, że niestety poszedłbym w kierunku tej kary. Najpierw oczywiście starałbym się jakoś mediować, nie? Ale no to jest temat bardzo ciężki, widać. Tak, tak, to jest temat ciężki i najgorsze jest to, że to są sprawy w sądach karnych, gdzie tak naprawdę sąd karny ma bardzo mało możliwości, nie? Ma możliwość tylko ukarania obwinionego, oskarżonego i tak naprawdę nic więcej. My nawet, czy możemy właściwie dopuścić, wiesz, tam na salę jakiegoś psychologa albo kogoś, który będzie próbował się z nimi dogadać, ale oni już wcześniej podczas rozpraw rozwodowych w sądach rodzinnych, cywilnych mieli do czynienia z psychologami i to mało dało, no więc też, wiesz, no tak jakoś później już na dalszym etapie sąd karny uważa, że to nie przyniesie jakiegoś tam skutku, a to jest tylko potęgowanie kosztów, nie, no bo każdy biegły sobie tam weźmie 300, 500, 700 zł, nie, za udział w rozprawie. Jeszcze mi do głowy przyszło coś takiego, że może czasami warto nawet odebrać takim rodzicom dziecko, skoro... Obojgu, nie? Tak, skoro między sobą tak walczą, że to negatywnie może wpływać na samo dziecko, na psychikę dziecka. Oni non-stop sobie to dziecko wyrywają. To jest chore. Znam taki przypadek, że ojciec źle mówi na matkę i matka źle na ojca. I to dziecko samo nie wie, gdzie jest mu dobrze. Tak. A poza tym, jak rodzice się widzą razem, to się kłócą cały czas, nie? I dziecko już nie wie. Najgorsze jest to, że dzieci zawsze myślą, że to jest ich wina. I poniekąd tak jest, ponieważ gdyby nie to dziecko, to nie byłoby tych problemów. Tyle, że nie jest to wina dziecka, że rodzice się ze sobą przespali i że to dziecko się urodziło, nie? No, zgadza się. No, to są przykre takie sprawy, na które moim zdaniem nie ma jakiegoś tam jasnego rozwiązania. Ja akurat kierowałabym się bardziej tutaj emocjami i rozsądkiem. Nie może dlatego, że jestem kobietą, ale myślę, że raczej bym szła w tym kierunku, że nawet jeśli bym uznała kogoś za winnego, to tylko dawałabym jakąś tam karę naganę albo odstąpienie od wymierzenia kary albo coś takiego bardzo łagodnego, bo też niestety tak jest, że jeśli się ukaże któregoś z tych rodziców, to drugie automatycznie zaczyna naciskać jeszcze bardziej i jeszcze bardziej wykorzystuje tą sytuację. Raz się ukarało, to, no to można to robić bez przerwy. Dobra, mam drugi telefon, więc cię zrzucę i odbiorę kogoś innego. Dziękuję, pozdrawiam. No, Klaud, jesteś na antenie. O, witaj Beciu. Witaj. Tutaj Klaud Manet z tej strony. Gratuluję programu, bardzo fajny program, naprawdę taki praktyczny. Dziękuję bardzo. No ja miałem w ogóle nie dzwonić, bo w sumie troszeczkę się tak za bardzo interesuję sądami i w ogóle prawem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wczoraj byłem w sądzie jako oskarżony. Natomiast tutaj chciałbym może powiedzieć, bo nie w sądzie polskim, a w sądzie irlandzkim, bo w Irlandii mieszkam, w takim mieście, chyba najbardziej niebezpiecznym mieście irlandzkim, także w Polsce nie masz tak. Nie, w Limerick. To jest takie gangsterskie miasto, także nie polecam przyjeżdżać, ale do rzeczy. Po prostu miałem taką błahą sprawę. Po prostu nie zapłaciłem mandatu za parkowanie, natomiast nie przyszły do mnie takie wezwania zwykłą pocztą, prawda, do zapłaty, więc nie wiedziałem, że mam zapłacić mandat i przyszło mi wezwanie do sądu. To rozprawa była wczoraj. I no, mocno się zdziwiłem, że w przeciągu 2 godzin, bo 2 godziny niestety musiałem czekać, bo pomieszali trochę tam spraw, wszystkie po prostu naraz sprawy przeprowadzali. Na przykład w Dublinie wiem jak jest dużo szybciej, to jest tak 20 minut gdzieś, 20 minut 40 osób, nie, no troszkę mniej, 20 minut i jakieś 30 osób potrafią zrobić. Prawie jak w Stanach. Tak, na takiej zasadzie bardzo to wszystko sprawnie działa. Może od razu powiem, jaki był wyrok, że zostałem uniewinniony. W ogóle nie musiałem płacić mandatu, sam się zdziwiłem trochę. A jakie było uzasadnienie? Nie ma uzasadnień. Tam jest po prostu sędzia mówi, jak jest i jeżeli coś by było, widziałby, że ja nie jestem zadowolony, no to wtedy uzasadnia. A jak jestem zadowolony, no to musi uzasadniać. Aha. No, byłem bardzo zadowolony, prawda? To znaczy, nie tyle może mnie uniewinnił, co dawał mi karę. Znaczy, tak, że nie musisz płacić tego mandatu? To tak, normalnie to byłoby tam chyba 40 euro, takie no grosze w sumie, ale uniewinnił. Tam nie musiałem się za bardzo tłumaczyć, ale jak może wyglądało to wszystko, bo troszeczkę tam w tym sądzie mieli problem ze sprzętem, wymieszali sprawy, były jakieś sprawy za kradzieże, prawda, no wiem jak w Dublinie jest tak poukładane, że tylko na przykład są tutaj sprawy mandatów i jakichś takich spraw dotyczących z przestępstw drogowych, to jest to oddzielone, prawda, od kradzieży innych. Natomiast w Limerick jest tam ten jeden sąd i tam wszystko jest to pomieszane, prawda, także musiałem oglądać to tak no nie za ciekawych typów w tym sądzie. Natomiast przez 2 godziny gdzieś chyba było 40 czy 40 parę osób przemaglowanych. To 40 spraw było zrobione przez 2 godziny. Aha. Nie wiem, czy to dobre tempo, bo nie wiem jak w Polsce tam jest. To jest sąd grodzki, coś takiego jak sąd grodzki. Natomiast miałem taką sytuację, że nie usłyszałem swojego nazwiska po prostu i sędzia po prostu wydał wyrok 100 euro. Ja nie słyszałem tego, bo był bardzo kiepski sprzęt. Po prostu na koniec zostałem, jeden tam policjant, który tam gardzista, bo to się w Irlandii garda nazywa, po prostu podszedł tam do kogoś i na sam koniec po prostu jeszcze tam moją sprawę jeszcze raz rozpatrzył i po prostu uniewinnił mnie, bo ja powiedziałem jaka sytuacja, że nie usłyszałem, że angielski jest moim drugim językiem, tam bla bla bla tam. No i co ciekawe, też byłem nietypowo ubrany, no bo myślałem, że jak do sądu siedzie, to trzeba jakiś garnitur włożyć, prawda? No, tak. Jak przyszedłem, to tam było mnóstwo jakichś takich kryminalistów, no trudno powiedzieć, no to takie miasto, że wszyscy w dresach z tych przestępców. Ci przestępcy mówią jakimś językiem takim zamiast slangowym. Yes, Your Honor, no mówią yeah na przykład, zamiast, aha, prawda, yes, Your Honor, yes, judge, to mówią yeah, tak od niechcenia, tak bezczelnie, że tak powiem. No byłem w szoku, po prostu i sędzia widział, no, że byłem dobrze ubrany, że nic nie kombinowałem, że przyszedłem na rozprawę, nie usłyszałem i uniewinnił mi dzięki temu, bo w większości to przyznawał tam, jeżeli się przyszło, no to po prostu to 40 euro zapłacić, jeżeli się nie przyszło, to 100 euro było, czyli prawda, że olało tak jakby się sąd. Natomiast tak jak słyszałem te inne rozprawy, które były poruszane, no to jest ideał po prostu, gdyby Polska tak wyglądała, to bym na drugi dzień wrócił, nie? Nawet same sądy, jeżeli by tak wyglądały w Polsce, to bym wrócił. Tak, to ja ci tutaj przerwę jeszcze na chwilę. Tak, u nas w 2 godziny to średnio 3-4 sprawy, nie? Ale to takie, mówisz o takich prostych, takie kradzież ze sklepu, tak, jakieś. Tak, ponieważ u nas tak jest, że wyznaczasz sobie na konkretną godzinę, nie? I że na przykład jest co pół godziny albo co 45 minut sprawa. I no i ona zazwyczaj tyle trwa. Jeszcze zależy, jaki sędzia. Niektórzy są bardzo obrotni, więc jest szybko, szybko, szybko. Ale na przykład, nie wiem, jak jest w Irlandii, nie byłam tam, ale w Anglii i w Stanach tak jest, że cała ta biurokracja, taka oprawa tej rozprawy jest bardzo ograniczona, nie? Że się tam niczego nie pisze, nie mówi się, kto się stawił i tak dalej, tylko jest oskarżony, tak, stawił się. Sądzę, że pisze się tylko w sprawach takich poważniejszych. Ale w takich błahych, no to faktycznie chyba tam dużo biurokracji nie było, ale pisała. Coś widziałem, jakaś tam była pani ta i pisała wszystko. Nie wiem co dokładnie, ale coś tam może odnotowywała, czy ktoś się jest, stawił, czy nie ma. Tak, no to takie rzeczy, tak, to ja rozumiem. Tyle, że wiesz, u nas to jest odbieranie wszystkich danych, takie wiesz, takie pierdoły, które nie powinny być, bo właściwie... Przecież można skopiować, przecież to nie jest inne prawo, to nie jest jakoś prawo grawitacji, tak jak mówią ekonomiści, jest takie samo w Szkocji, prawda, czy w Polsce, no to tak samo tutaj, tak samo by to działało dobrze, sprawnie. Można, tylko że u nas, nie wiem, na przykład się wiesz, boją chyba tego, że ktoś się będzie za kogoś podszywał, że nawet jak przyjdziesz z dokumentem osobistym, dowodem osobistym, to i tak się możesz za kogoś podszyć albo coś, ja właściwie nie wiem, po co no, to ale, jest. Ale nikt się nikogo nie pytał, ja tam widziałem, no tacy przychodzili, nawet czasem tacy widać troszeczkę jacyś takie złodziejaszkowie, tacy troszkę, no element niepewny, nikt się nikogo o dokumenty nie pytał. No właśnie, a u nas się pytają, także... właśnie nie wiadomo po co, nie? A poza tym po co odbierać dane, które już są w aktach, wiesz, takie wszystko tam jest. I u nas są akta, które mają tam kilkanaście stron, a na przykład w Irlandii jest tylko jeden papier, nie? Albo w Stanach, albo w Anglii jest tylko jeden papier, na którym się odznacza, dobra, stawił się, wyrok taki i taki i na tym się kończy, nie? Wiesz, takich papierkowatych rzeczy jest po prostu mniej, dlatego można sobie pozwolić... Ja myślę, o to chodzi i wtedy wiesz, te wszystkie koszty na przykład w Irlandii są o wiele niższe niż w Polsce i wtedy ludzie mogą dużo więcej pieniędzy zarabiać, prawda? I jakoś się normalnie żyje. A ja tak dzwonię, bo dzisiaj jest Dzień Irlandzki, Dzień Świętego Patryka, więc dlatego też tak... Będziesz pił nasze zdrowie, tak? Zdrowie kontestacji? No po prostu byłem w szoku, byłem bardzo zestresowany, nie? Bo tak myślałem, że przyznają mi tam jeszcze niektórzy straszyli, że może i 1000 euro być, prawda, że ten. A tam okazało się na miejscu, że sędzia był bardzo tak pozytywnie do wszystkich, którzy przyszli, bo jak faktycznie ktoś tam olał i nie przyszedł, a miał poważną sprawę, to mu z najwyższej półki dawał, prawda? A jak ktoś przyszedł, tam się trochę tłumaczył, no to z normalnej, chyba że jakieś dobre miał wytłumaczenie, albo jakoś polubił kogoś, prawda? No tak jak mnie chyba, no to anulował karę. Także no bardzo to dobrze wyglądało. Z tym, że no ten minus właśnie w tym Limerick, tutaj gdzie ja mieszkam, jest, że połączyli te sprawy. Bo to w Dublinie jest dużo lepiej to zorganizowane, że się oddziela, prawda, takie bohostki jak moja, czy tam inne, że jakiś wypadek się spowodowało, tak. Że zależy jaki, ale taki standardowy od jakichś kradzieży, jakichś tam rozbojów. Tak, ale wiesz, zawsze w większych miastach jest prościej, bo masz więcej ludzi, nie? I możesz to rozłożyć na wydziały różne. A tam, gdzie jest mała obsada taka, mała obsada i duża przestępczość, prawda? Właśnie, jest takim, powiem, to by jest... W całej Irlandii jest bardzo bezpiecznym krajem, natomiast to miasto, gdzie jest, no i Dublin też, to są dwa miasta, no bardzo takie. No dobrze, dziękuję, Ale poczekaj, powiedz jeszcze, bo tutaj na przykład sędzia się ewidentnie zdrowym rozsądkiem pokierował, że cię uniewinnił, że nie musisz płacić, dlatego że widział tak, że jesteś obcokrajowcem, że angielski drugi język, że fajny strój, że się stawiłeś, że się przykładasz i tak dalej. A czy ty uważasz, że powinno się właśnie bardziej zdrowym rozsądkiem, czy bardziej jednak pójść w stronę prawa i trzymać się ściśle tych kodeksów? Nie, oczywiście, że zdrowy rozsądek. Dzięki temu się te kraje sensownie funkcjonujące rozwijają, prawda? Tak jak Irlandia, Wielka Brytania. No nie wiem, czy też... Tak mi się wydaje, że jednak jest to istotniejsze. Jeśli chodzi o takie sprawy błahe, prawda? No to była sprawa błaha. Natomiast jeśli chodzi o jakieś sprawy, no to bardziej się już wtedy dowody jakieś liczą, prawda? Sprawy takie no poważniejsze, prawda? Czy jakieś rozboje, jakieś poważne kradzieże, czy zabójstwa, prawda? Jeszcze chciałam poruszyć sprawę kradzieży. Czy na przykład uważasz, że jak jest jakiś... Że jak są złodzieje, tak, to powinno się ich wszystkich stawiać stawiać na jednej półce, czy powinno się wysłuchać historii tego człowieka i się dowiedzieć, dlaczego on ukradł, i czy powinno brać się pod uwagę to, co on ukradł? No, oczywiście, no bo wielkość kradzieży jest istotna, prawda? Bo jest inaczej, jak się ukradnie bułkę w sklepie, a inaczej, jak się ukradnie miliony. Z tym, że jest no, w dzisiejszym świecie odwrotnie. Ten, kto ukradnie miliony, jest często uważany za biznesmena i w garniturze sobie chodzi, ma prawników, w ogóle się nie musi pojawiać w sądzie. Natomiast ktoś, kto ukradnie bułkę, dostaje w zawieszeniu wyrok na przykład. No w Irlandii widziałem, że to jest inaczej, jednak to się podchodzi. Jeśli ktoś kradnie miliony, to jest zupełnie w innym sądzie, jest tam dużo bardziej restrykcyjny traktowany. A powiedz, czy na przykład inaczej się podchodzi do człowieka, który, nie wiem, który był wychowywany w rodzinie zastępczej, ciągle uciekał, bo go rodzina zastępcza biła, nie ma rodziców, nie ma rodzeństwa, jest sam na świecie, idzie, kradnie bułkę, a inaczej się podchodzi do człowieka, który ukradł sobie, nie wiem, dla samego faktu ukradzenia, nie? Że miał po prostu taki kaprys i sobie poszedł i ukradł też bułkę, no, ale dwa różne przypadki, dwie różne historie. Czy to się bierze pod uwagę? Tak, w Irlandii myślę, że tak, bo z tego, co ja widziałem, no ja tylko byłem, mówię, no te dwie godziny, co wczoraj byłem, ale były też właśnie te sprawy tych takich, no, kryminalistów, młodych raczej, takich drobnych przestępców. No i oni tam, z tego, co słyszałem, mogłem zrozumieć, bo strasznie słabo ten sprzęt dźwiękowy działał w sądzie, że jednak brał pod uwagę pewne, brał też bardzo istotne było, czy już popełnił to wcześniej. Mhm. Podobną rzecz, czy miał coś na koncie. Jeżeli się wahał sędzia, to było to sprawą kluczową, prawda? Czyli wcześniej już kradł, czy wcześniej był na podobnych rozprawach, prawda? No. I uważasz, że to jest słuszne? Słuszne rozpatrywanie, no tak, bo jeżeli nie. Ktoś... Czy to, czy na przykład, że ktoś tam jest recydywistą i kradnie cały czas, tak? To czy powinno się to wziąć pod uwagę też? Tak, to się to oczywiście, że jeżeli kradnie cały czas, no to wtedy do więzienia trafia, a nie ma, wiesz, tylko upomnienia czy jakieś tam kary, prawda? Mhm. Tylko wtedy ma się też wyższy wyrok, większy, prawda? No uważam, że to jest sensowne. A ty, tak, a ty mówisz, że jest duża przestępczość w tej twojej miejscowości, że dużo jest takich młodych ludzi. Dlaczego się ich nie zamyka? Dlaczego się im pozwala chodzić dalej, skoro wiadomo, jacy są? Dlaczego ich się nie zamyka? Bo tutaj miasto całe żyje z narkotyków, więc jeżeli by pozamykać wszystkich, to by... Jest najwyższe bezrobocie oficjalne, natomiast nieoficjalnie nie jest aż tak duże ze względu na narkotyki. To jest przesył, po prostu idzie z... Nie wiem, czy mogę mówić o tych rzeczach, bo to jest niebezpieczne, no ale w sumie w Polsce to jest chyba bezpieczne. Chodzi o to, że jest duży przemyt z Kolumbii. Jak czasami możecie posłuchać, że w Kolumbii, jak ktoś się interesuje Kolumbią, że czasami tam się pojawiają Irlandczycy. Nie wiadomo skąd. No skąd Irlandczycy w Kolumbii, prawda? Co robią? Już tam nikt normalny nie jeździ. I tam idzie po prostu przesył kokainy, prawda? Przez Irlandię. To wiem na 100%, że idzie, bo to można sobie poznać nawet. Wiem, że badali ścieki w Dublinie chyba i wyszło, że jest najwyższe stężenie jak na całym świecie. W ściekach po prostu kokainy, prawda? Da się nawet takie rzeczy badać. I oni po prostu potem całą Europę zalewają tą kokainą, prawda? Która oczywiście pochodzi z Kolumbii, z krajów Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. I to są olbrzymie pieniądze. Ja widzę na przykład tych ludzi, bo pracuję jako kierowca, tak nie iść samochodami, jeżdżę czasami na złych dzielnicach, gdzieś jestem. To po prostu no, gość w dresie wychodzi, widać taki przestępca typowy, a ma na przykład Maybacha, no przesadzam, że Maybacha, ale jakiegoś Mercedesa dwuletniego, prawda, który kosztuje w Polsce 500 tysięcy, prawda, czy też Lexusami jeżdżą, no tacy ludzie, których po prostu by się człowiek przestraszył i uciekł, bo jakby zobaczył na ulicy, prawda. No ale także... to się mówi, że tak, że się ich nie zamyka, bo miasto z narkotyków żyje, to oznacza, że sędziowie są jakoś, nie wiem, skorumpowani albo coś, czy po prostu jest takie założenie, że nie możemy ich zamknąć, bo wtedy nie będziemy mieli co robić, jak oni będą siedzieli? Nie wiem na jakich zasadach to działa, no garda na pewno jest opłacona, bo oni dają tam spokój, na przykład wszyscy mówią, gdzie mieszka jaki przestępca, gdzie mieszka gość, który zabił ileś osób, prawda? Nie sam oczywiście, tylko wydawał po prostu polecenie, Irlandczycy mi o tym mówią. Gdzie on mieszka, mówię, no to jak wy wiecie, gdzie, no to każdy wie, no dlaczego go nie zamknął, a tam garda nie ma dowodów, mówię. Po prostu nie ma dowodów, bo nie chce mieć. To jest no tak działa mafia czy gangi, prawda, opłacają z pieniędzy z narkotyków, to są miliardy dolarów, jeżeli miasto ma budżet, powiedzmy, tam parę miliardów dolarów, a z narkotyków ma kilka razy więcej pieniędzy jest w tym mieście, no to wiesz, to jest się w stanie, prawda, pozamykać tego wszystkiego, bo to jest opłacone, to tak działa mafia, prawda? I w Polsce jest też tak, nie na taką skalę oczywiście, ale nie. Też jeśli chodzi o amfetaminę czy inne rzeczy, to też byś się zdziwiła. Wiem, że może jesteś doświadczony, jeśli chodzi o sądy, natomiast to na wyższej półce działa tak, że jednak w Polsce jest też mafia. Nie jest tak, że i wiem, że ona opłaca, tak. No ja znam, wiesz, i sędziów opłaconych, i policję, nie? Policjantów i takich. Także tylko legalizacja narkotyków mogłaby tutaj coś zmienić. Natomiast ci handlarze też nie chcą legalizacji, bo wtedy by stracili te wszystkie rynki dosyć, prawda? Te pieniądze, które mają. No, ale to jest temat na inną sprawę, więc. Właściwie nie wiem, czy by stracili, bo mogliby wtedy legalnie otworzyć sklep i to sprzedawać. Może... No, nie są w stanie legalnie. To są ludzie, którzy no, nie mają dużego światopoglądu. To są ludzie, którzy mogą na przykład kogoś kropnąć, prawda, pistoletem, czy tam mogą kogoś pobić, prawda, za pieniądze. Mogą gdzieś tam coś robić, swoje jakieś szare interesy, ale no, nie są w stanie uczciwie zarabiać. Już teraz nie. A to... No jeżeli mają, powiedzmy, dla niego wydanie na wesela, na przykład takiej średniej klasy gangster, no taki zwykły 20-parolatek, ma 60 tysięcy euro wydaje na wesele w Hiszpanii, to nie są duże pieniądze, to są standardowe pieniądze, które wydają na wesele. Także mieszkania kupują w Hiszpanii, w różnych, piorą po prostu pieniądze, bo nie mogą w Irlandii tego wszystkiego kupować. No ale dobrze, może za dużo mówię na ten temat, także no, nie wiem, chciałbym też innym dać porozmawiać, tak może. Chciałem o ten irlandzki dzień jest, więc zadzwoniłem po prostu. Tak, to bardzo jak to miło. Wygląda to w Irlandii, tak. System sądowniczy. Także mówię, żeby po prostu kopiować dobre wzorce, bo sam widziałem na sobie, że to naprawdę funkcjonuje, jeśli chodzi o Irlandię. No dobrze, to ja dziękuję bardzo i trzymaj się, Becia. Pozdrowienia. Cześć. No, pozdrowienia, pa. No i póki co nikt nie dzwoni, to może jakiś dżingiel. No, może niekoniecznie. O, ten. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To moja kontestacja jest najmojsza. Wolnościowsza. Moja kontestacja jest wolniejsza niż twojsza. I to był właśnie dżingielek, w którym Mariusz był bardzo słyszalny. Krawiec dzwoni, odbieramy krawca. Cześć krawiec, jesteś na antenie? Cześć Becio, witaj. Witaj. Takie mam dwa pytania. Jedno do ciebie, drugie do Martina. Martina nie ma akurat. Ale no, może go zawołam. No mów, najpierw do mnie. No więc tak, czy jeśli hipotetycznie mówiąc całkowicie, ktoś ściąłby premierowi jakiegoś kraju głowę toporem, ale powiedziałby w sądzie, że był w stanie wzburzenia nerwowego, bo na przykład cukier jest po 5 zł, benzyna po 5 zł, ziemniaki prawie po 5 zł, to czy byłaby to okoliczność łagodząca? Tak. Znaczy, łagodzącą byłoby to, że on był w stanie wzburzenia. I jeśli by był dopuszczony psychiatra, na pewno by był, to on by mógł stwierdzić, że na przykład miałeś chwilową niepoczytalność, tak? Ten człowiek zrobił ci bardzo dużo krzywd, albo przynajmniej ty to tak odbierałeś, że ten premier zrobił ci bardzo dużo krzywd. Zobaczyłeś go, nie wytrzymałeś akurat, nie wiem, miałeś w samochodzie topór, bo mieszkasz, nie wiem, bo jesteś leśniczym i akurat jechałeś rąbać drewno do lasu. No i po prostu złapałeś, zrobiłeś to w afekcie. To by mogło być okolicznością łagodzącą. Aczkolwiek jeśli chodzi o no, takie wyższe, nazwijmy to, głowy państwa, to nie sądzę, żebyś się wywinął od kar. Że może mógłbyś dostać mniejsza, może by cię zamknęli do aresztu na oddział psychiatryczny albo coś, ale nie sądzę, żebyś się wywinął od kary w ogóle, bo no bo wiesz, to by jednak dało wolną rękę innym, którzy by chcieli coś takiego. Zresztą ten dziadek, który zastrzelił tego jednego z polityków, tak? Pamiętasz czy nie? Nie pamiętam, jak on się tam nazywał. To dziadek też stwierdzono u niego częściową niepoczytalność, ale jest zamknięty dziadek. Znaczy, cały czas. Tak, że jest cały czas i przypuszczalnie on już, no to starszy człowiek, trochę ma tam z głową, trochę ma tam z sercem, więc przypuszczalnie będzie na oddziale szpitalnym, ale już nie wyjdzie, no, ale już umrze na tym oddziale. Ja tak myślę. No, mógłbym powiedzieć, że na przykład myślałem, że premier to jest zły czarnoksiężnik i w ogóle, że mi się tak trochę czasy poplątały i stąd właśnie topór, nie? I że właśnie chciałem go zgładzić, ale to tak hipotetycznie. Znaczy, no, to na pewno by tak o twojej psychice dużo mówiło, jakbyś stwierdził, że to jest czarnoksiężnik i że jeździ na czarnym koniu, a ty byś chciał tylko tych rycerzy na białym, nie? No, może się przyłączysz do drużyny, będziesz strzelała z łuku. Ja bardzo chętnie, bardzo lubię strzelać z łuku. A tak bardziej wojowniczka, tak, strzelasz z łuku? Znaczy, czy strzelam? Ciężko jest powiedzieć, czy ja strzelam. Ja strzelałam kiedyś z łuku, ponieważ mój kolega u siebie w domu, znaczy w domu, no w ogrodzie przy swoim domu ma strzelnicę i taki łuk, ale nie taki prawdziwy, tylko taki łuk zabawka. Więc zawsze jak jadę go odwiedzić, to sobie strzelam. A drugi mój kolega, tylko że on już jest trochę dalej, bo spod Wrocławia, jest w rycerstwie, w bractwie rycerskim, tak czy jakoś tak to się nazywa. Mhm. I on ma, no i on ma takie, wiesz, takie prawdziwe, nie, łuki i tak dalej, więc no tam już kilka lat go nie widziałam, ale jak go widuję, to zawsze korzystam z okazji, żeby postrzelać sobie. To fajna rzecz taka. No, pięknie, tak, pięknie. Ja rzucałem to toporami też, a to są, znaczy takim na przykład dwuręcznym, robisz taki pierw nad głową młynek, żeby go rozpędzić trochę, z parę razy i wykonujesz taki rzut, wiesz, dwuręcznym toporem. No, jak takim czymś przypieprzysz, to trup, myślę, na miejscu. To jest taki topór na sznurku, tak? Nie, to jest zwykły topór do walki, którego używasz w danej chwili jako po prostu topora do rzucania, ale to jest do walki w zwarciu, a nie broń dystansowa. Ale jak tym też kręcisz? Jak kręcisz? No bo to jest taki, wiesz, z długim drzewcem i rozkręcasz go tak nad głową i wykonujesz rzut, nie? I on z racji tego, że jest bardzo duży i ciężki, i mocno go rozpędzasz, no to przypierdziela we wroga z dużą szybkością, ale to raczej się tego tak do rzucania nie używa, bo wiesz, bo on służy do walki i gdybyś tak zrobiła, to stracisz oręż w czasie walki, chyba że masz drugą broń, a do rzucania są osobne toporki, one są mniejsze i też się sprawdzają, dają radę. Na Braveheartie to widziałam, jak oni walczyli sobie na polu. Tam używali bardzo dużo, mieli takich toporków, siekierek małych i takich, no bo co mieli biedni Irlandczycy albo Anglicy? Nie. Właśnie topór był używany nawet o wiele częściej niż miecz, wbrew temu, co pokazuje się na filmach, ponieważ była to broń często bardziej skuteczna, tańsza o wiele. Taki topór kosztował grosze w porównaniu do miecza takiego, no, zwykłego. No, jest to taka właśnie broń dla wszystkich. I rycerze nawet używali chętniej takiego topora niż miecza, ponieważ mieczem było ciężko przebić zbroję płytową bardziej, no a topór, no to ma to uderzenie. No i uderzenie i chyba też ostrze takie, czy nie? Chyba takie nie twardsze, tylko szersze jest to ostrze, prawda? No, szersze. To masz na myśli chyba grubsze, tak? Grubsze, takie, tak. Takie masywniejsze. Tak. No wiesz co, ja tak w sumie nie wiem, bo my nie używamy broni naostrzonej, tylko ona jest cała stępiona. Mhm. No ale fakt, coś w tym jest takiego, że jakby, no widzę to po sobie, że na przykład takiego uderzenia od miecza nie boję się, samo jak uderzenia od topora, no jakoś tak podświadomie. O, a teraz mi się przypomniało, że ostatni raz na contest campie strzelałam z łuku, bo było strzelanie z łuku, ktoś przywiózł łuk i było strzelanie. Więc jak będziesz na następnym contest campie, to można postrzelać. Ale wy jesteście agresywni. No wiem o tym. Tylko strzelacie i bijecie się i dźgacie. Nie, Marty mnie nie bije, przepraszam. To tylko ja biję jego. Ale wróćmy na chwilę do tematu. Ciekawe. Jeszcze. Rozwijmy temat w imieniu słuchaczy. Bo ja bym chciała jeszcze poznać twoje zdanie. Czy lepiej jest Powiedzmy właśnie przy takich sprawach jak posiadanie przy sobie tego kastetu, o którym mówiłam ostatnio, albo rzeczy wyglądające jak kastet, albo na przykład właśnie przy użyciu toporka i chcące albo niechcące zabicia kogoś, albo uszkodzenia kogoś, to czy powinno się wtedy tylko na prawie opierać, czy też zdrowy rozsądek, czy może to i to? Zdecydowanie zdrowy rozsądek. Zresztą no, kontestacja jest takim radyjkiem, które ten zdrowy rozsądek stara się jakby cały czas wypromować, nie? Wśród obywateli. Ja też jestem zdecydowanie za zdrowym rozsądkiem, ponieważ sytuacje życiowe bywają tak różne, tak dużo jest czynników różnych, które mogą mieć wpływ, że no tutaj po prostu trzeba się najzwyczajniej w świecie zdać na intuicję trochę, a nie tylko na nie tylko być takim właśnie kalkulatorem, który wszystko poprzelicza. Tak, a weźmy teraz sprawę, gdzie to na przykład tobie toporkiem coś zrobiono, odcięto ci nogę prawą od kolana w dół, no i też się sędzia zdrowym rozsądkiem kieruje i uniewinnia oskarżonego. Czy byłbyś wtedy zadowolony, dlatego że sędzia kieruje się zdrowym rozsądkiem, czy wolałbyś bardziej w takim wypadku, żeby trzymał się bardziej prawa? No to akurat jest niemożliwe, bo nikt by mnie nie pokonał. Ale to tak hipotetycznie. A jakie były te okoliczności zdroworozsądkowe, które zadawały? Bo to też zależy jakie, nie? No, że na przykład odbiłeś dziewczynę tamtemu gościowi i on się na ciebie zdenerwował. Bo ona na przykład powiedziała, że masz ładne nogi, więc on cię pozbawił jednej nogi, żeby ona już nie mogła tak mówić. No... Wiesz, no wiadomo, że zawsze z punktu poszkodowanego się patrzy inaczej z drugiej strony, ale kurczę, sam nie wiem, no czemu nie, no ja mógłbym na przykład walczyć sam z tym człowiekiem z racji tej dziewczyny i to są takie rozwiązania powiedzmy, że dawne, ale może się sprawdzają, nie? Znaczy, taki że sala kodeks Boziewicza byśmy sobie tutaj popatrzyli i się tam bili. Ja bym potem nie miał pretensji do sądu, że wydał jakiś tam wyrok, bo sam w to wszedłem. Nie wiem, tak sobie gadam. Ciężko mi się ustosunkować trochę. Dobrze, dobrze. Marek dzwoni, to ja ci zrzucę i odbierzemy Marka. No cześć. No cześć. Marek, jesteś już na antenie? O, witam. Ale poczekaj, zanim coś powiesz, to ja jeszcze jeden dżingiel, okej? Okej. Można? Można. Prąd się bardzo. Kontestacja.com. Teraz również w nocy. No i teraz możesz mówić również w nocy. Opa. Nie było słychać, co prawda, dżingla. No. A, bo nie słyszałeś, no tak. Więc było można? Można. Prąd się bardzo. A, to w twoim wykonaniu jest ciekawsze. No ba. Dobrze, co prawda straciłem pierwsze 20 minut audycji, bo wracałem z pracy i nie wiem o czym tak do końca. Ogólnie mówimy o tym, czy przy karaniu ludzi to sędzia powinien się kierować prawem, zdrowym rozsądkiem, czy tym i tym. I tutaj dałam tam na przykład kilka takich rzeczy, czy wszystkich złodziei należy traktować tak samo. No, no dobra, no ale to jeżeli nie miałby się kierować zdrowym rozsądkiem, to proponuję komputer postawić, wrzucić wszystkie dane i zgodnie z prawem wyda wyrok, prawda? No, komputer też nie do końca, znaczy musiałbyś jakoś go zaprogramować, co by było bardzo trudne, żeby dobierał artykuł do każdej sytuacji. Ale nie, no to wrzucasz mu, prawda, ktoś tam, prokurator mówi, że taki artykuł, tyle. Znaczy musiałbyś mu wpisać, że na przykład zabicie matki, artykuł taki i taki, tak? Zabicie ojca, artykuł taki i taki. No, i tyle. Tyle, prawda? Że życie jest bardzo zaskakujące i zawsze się trafi taka sprawa, której ty nie jesteś w stanie przewidzieć. No właśnie o to chodzi, że gdybyśmy mieli chodzić w ogóle, nie używać w ogóle zdrowego rozsądku przy rozpatrywaniu takich spraw, no to takie rozwiązanie byłoby okej, prawda? Byłoby wszystko zgodnie z literą prawa. Nikt by nie miał pretensji, nikt by nie mógł robić zarzutów, że jest stronniczy, na przykład sędzia. Mhm. A tutaj też rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czy tak samo byłbyś zadowolony z wyroku, gdzieby się sędzia kierował zdrowym rozsądkiem, gdybyś był pokrzywdzonym i tak samo jakbyś był oskarżonym. Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś. Tak, tak, zrozumiałem cię. Wiesz co, no... Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak zawsze. Nawet w sądzie. Właśnie. Ja myślę, że... No, jednak w sądzie są jakieś emocje. I te emocje no, bardziej biorą górę jednak u osoby, która jest poszkodowaną. Mhm. Ja się spytam tak, czy miałbyś pretensje do sądu, gdyby wydał wyrok uniewinniający na człowieka, który zrobiłby ci krzywdę, dlatego że kierowałby się zdrowym rozsądkiem i życiowym doświadczeniem, a nie do końca literą prawa, czy w ogóle literą prawa, czy jakby odstąpił w ogóle od kodeksu i kierowałby się tylko życiowym doświadczeniem? Wiesz co, chyba nie, powiem ci. Chyba nie. Już dałem taki, no, taki bardzo drastyczny, że zabiliby ci dziecko, tak? Mhm. Ale, no, ale sąd by tam stwierdził, że stała się tragedia, że zabili ci to dziecko, ale właściwie to źle dbałeś o to dziecko, to może lepiej dla niego, że się tak stało, a poza tym to... Nie, no ale na przykład gdyby mi zabili dziecko, nie wiem, przypadkowo albo, nie wiem... Wiesz, no, to jest tak, zabicie dziecka nie jest równe zabiciu dziecka. No gdyby na przykład porwali twoje dziecko dla okupu i by go zabili. Na przykład wtedy. A sąd by uniewinnił, bo by stwierdził, no przecież ci ludzie potrzebowali pieniędzy, nie? A ty je miałeś, to dlaczego miałbyś się nie podzielić? Jasne, oczywiście, że zgodziłbym się i potem w afekcie bym mi po prostu rozszarpał. Aha, czyli sala sądowa to taki etap przejściowy, wtedy powołałbym się, no przepraszam bardzo, no ale ja tak też działałem. No nie, bo tutaj wiesz, no jednak ja jestem w stanie przyjąć właśnie, o, takie uzasadnienie wyroku nie byłoby zdroworozsądkowe jednak. No ja tam, wiesz, daję tak na poczekaniu taki pewnie... No ja wiem, no ale jeżeli by to było rzeczywiście zdroworozsądkowe i dlatego by na przykład, może nie tyle uniewinnił, ale odstąpił od wymierzenia kary, bo jednak winę, no to trzeba jednak... To też jest częścią właśnie chyba zdrowego rozsądku, żeby pokazać, że ktoś jest winny, no ale na przykład, że odstąpi od kary, bo są jakieś tam okoliczności. Prawda? Mhm. A właśnie byłbyś bardziej za tym, żeby ukarać człowieka sam fakt, że to jest wyrok skazujący i mogłoby być odstąpienie od kary, czy ważne też jest, że jest to wyrok skazujący i że na przykład 100 tysięcy nawiązki dla ciebie, bo ty masz straty moralne po utracie dziecka? Wiesz co, nie, bardziej ważne by było dla mnie, żeby twierdzić to, że jest on winny. Dla mnie by było to najważniejsze. A powiedz jeszcze, czy uważasz, że są takie sprawy, gdzie tylko i wyłącznie literą prawa powinien się sędzia kierować? No to mówię to w takim razie, po co sędzia? To równie dobrze wolna osoba, nie wiem, pani sprzątaczka przeczyta literę prawa. Nie, dobrze, nie, może nie tylko literą prawa, ale przede wszystkim literą prawa, a na przykład tylko wymiar kary uzależnić od tego, jaką miałeś motywację tego swojego czynu, tam od zarobków i takie tam różne, tak? Ale przede wszystkim litera prawa. No, ale to chyba tak powinno być, że jeżeli mamy w prawie, że coś jest nie takie, no to tu mamy wyrok. Wyrok dla mnie to jest winny lub niewinny. Tak, ale mamy w prawie na przykład, żeby karać tych, którzy przechodzą na czerwonym świetle, ale na przykład jak idziesz sobie po pustej ulicy o godzinie 2 w nocy, żadnego zagrożenia na drodze nie stwarzasz, a litera prawa mówi, żeby cię ukarać. No to uważasz, że wtedy też powinno się literą prawa zasłaniać i karać takich ludzi? Wiesz co, no odnośnie prawa w Polsce to można dyskutować długo, bo najpierw trzeba by było stworzyć takie mądre prawo, które bardziej... zastanawia się nad człowiekiem, a nie nad tym, czego mu zabronić jeszcze. Mhm. No nie wiem, pewnie pamiętasz tą sytuację, jak tam ukarali człowieka, który szedł przez puste pole i niby, że przeklinał w miejscu publicznym. Nie pamiętam, ale kojarzę ją tak, co nieco. No. To było wspaniałe i podobno jechał radiowóz z zamkniętymi szybami i usłyszeli, jak on przeklina. Tak, to ja miałam kiedyś taką sprawę też bardzo podobną, gdzie sobie trzech młodych gości Jakichś gostków siedziało na jakimś placu budowy opuszczonym, bo to akurat była niedziela, więc nikogo tam nie było, oni tylko we trzech siedzieli. I latały samoloty nad nimi, bo to było koło jakiegoś tam lotniska. I latały nad nimi samoloty i któryś z nich zrobił jakąś adnotację do Tuska, nie? A samolot Tusk, po prostu jakaś tam była taka, no, już nie pamiętam, co on dokładnie powiedział, ale coś w stylu, że coś tam, że Tusk spieprzył samoloty, nie? Jakieś tak, wiesz, no taka pierdła taka. I miał pecha, że akurat przechodził, nie że Tusk, źle mówię, nie że Tusk, tylko że Kaczyński, że prezydent. I no i miał pecha, bo akurat przechodziła jakaś tam dwóch czy trzech policjantów i usłyszeli to. A na prezydenta nie można nic mówić złego w naszym kraju. Tak, to jest ten głupi przepis. Tak, że nic nie możesz powiedzieć i wzięli i gościa spisali. Wzięli gościa, spisali i przysłali go do sądu. Ty wyobrażasz? Za to, że on powiedział, że ktoś tam coś spieprzył? Wiesz, to tak jak ja bym powiedziała, że nie wiem, że spieprzyłeś obiad na przykład, który mi podałeś, nie? No to jest może i takie obraźliwe, tak? No ale to... Jakie szczęście, że nie gotowałem jakby. Ale tu jest nic takiego, nie? Znaczy, ja rozumiem, żeby ci to zabolało, że mógłbyś mnie już więcej do siebie na obiad nie zaprosić, nie? Ale, no, ale przeżyłbyś to, tak? Nic znaczy, się takiego wielkiego nie stało. Ja uważam, że to jest jeden z kilku najdurniejszych przepisów w naszym kodeksie. Mhm. Właśnie ta obraza głowy państwa. Mhm. W ogóle te przepisy, które są ścigane z urzędu odnośnie obrazy czegoś tam, to uważam, że to jest jakiś bezsens, tam obraza uczuć religijnych czy tego typu rzeczy. No bo jak ktoś chce się sądzić, proszę bardzo, sądy cywilne są od tego, ale dlaczego państwo ma się zajmować tym, że ty się czujesz obrażony, ewentualnie, że ty kogoś obraziłeś, chociaż ten ktoś nawet o tym nie wie. No bo wątpię, czy pan Kaczyński usłyszał sobie to. Nie, oczywiście, że tego nie usłyszał i że nigdy to do niego nie dojdzie, nie? A. Ja myślę, że on sobie zdawał sprawę, tak jak każdy inny prezydent, każdy inny polityk zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie na niego jeżdżą, no bo on wie, co on robi, tak? No przecież wiesz... No a z drugiej strony popatrz, żaden z prezydentów nie złożył projektu ustawy o wykreśleniu tego. Nie, bo po co? No właśnie, a prezydent ma taką możliwość, żeby składać. No ale po co, wiesz, to od razu są kary, dodatkowe pieniądze, muszę już kończyć, Martin się zjawił. O, no. Jak miło. Każe mi płacić 10 zł za każdą minutę. Kto się zrzuca? Kto się zrzuca na drugą godzinę? A Martina precz. Lewatywa dzisiaj nie będzie lała się. Dobrze. Dobrze, dzięki w takim razie. Pozdrowienia dla Marty, pa. No, jak wróci, to przekażę. Dobrze, pa. Na razie, hej. No i co? No i skończył nam się prawniczek i Martin teraz się zjawił. Krawiec miał pytanie do Martina, to na lewatywie można już tak, można już zadać. No i kończymy. I kończymy w takim razie. Wypuszczam Alberta i zmieniamy miejsce z Martinem. Tylko Martin, tu Martin, tak? Dobrze. To pa wszystkim.